σαν ατελή αγκαλιάζοντας τη γη. Έχει αρχίσει μια ζεστή καινούρια μέρα. Άνθρωποι με ελπίδες ξεκινούν για τη ζωή. Ξεκινώ κι εγώ να συναντήσω εσένα. Κάτι μέσα στη καρδιά μου λέει πως θα έρθεις. Νιώθω ότι έφτασε η ώρα. Στα μάτια σου πριν φύγεις και χαθείς. Πώς θα έρθεις αν θα περάσει η πορά. Κάθε ώρα που κυλάει σιωπηλά φέρνει δάκρυα στα μάτια. Κι όσο νιώθω πιο πολύ τη μοναξιά γίνεται η καρδιά κομμάτια. Σε κι απόψε μα ακόμα να πανείς. Όμως μέσα μου δεν έσβησε η ελπίδα. Πέρασα μια νύχτα παγωμένη και σκληρή. Και πρωί πρωί το μόνο πάτη πήρα. Κάτι μέσα στη καρδιά μου λέει πως θα έρθεις. Νιώθω ότι έφτασε η ώρα. Είχα δει στα μάτια σου πριν φύγεις και χαθείς. Σαν τα πέρα σιγουρά. Κάθε ώρα που γυλάει σιωπηλά παίρνει δάκρυα στα μάτια. Κι όσο νιώθω πιο πολύ τη μοναξιά γίνεται η καρδιά κομμάτια. Κάθε ώρα που γυλάει σιωπηλά παίρνει δάκρυα στα μάτια. Όσο νιώθω πιο πολύ τη μοναξιά γίνεται η καρδιά κομμάτια.